أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدل الفضاء فلندرم i takon Allahu Gjelle Gjelaluhu, vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati i falje dhe ndihmi kërkojmë, ndërsa salavatet, selamet, mi pengamberin ton, sallallahu aleyhi sallem, mi shok të ti besnik, mi familjen e ti të ndërshme, mi gratë të ti të pastërta, të gjithë besimtarët, të se të ndjekin rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Në nëruar dhe zë dhe të vazhdojmë me lejnë e Zoti Gjelle Gjelalu në shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Allahu të bareke ve teala, ku kemi ngelë të ajeti 91 dhe 92 i surës al-Baqara, ku jemi në zinxhirin e historijës të cilën Allahu Gjelle Gjelalu përna e tragon nga bite Israilit, bite Jakubit alayhi salatu wassalam. Përmendëm në ligjëratat e kaluara se surja al-Baqara është një surë cila ka përfshije gati se kryt shëriatin e Zotit të barek e vëtjala, andaj edhe djetarët janë pajtuar se nuk ka sure më të madhe në dispozitës e se surja el-Baqara, dhe atjemi afton që është ajeti mëj madhe dhe është ajeti el-Kursi, ku flet vetëm për Allahun të barek e vëtjala. Ne vetë të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, pasi shpjeguam ajeti 91, sidomos me shpjegimin e Ibn Qayyim el-Juzeyjes se si ka mundësi njeriu me jarë libri Zotit dhe pastaj prap me mbet i devijuar dhe zemra ti mës me endje të vërtetën, e shpjeguam ato shpjegimit e sati soli Ibn Qayyim el-Juzeyjes. Sot dhe të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu në ajeti 92 dhe 93 të surës el-Baqara. Të ndëruar lezër, gjithmon ajetet për të kuptu në kandin e vetë të sëdhën kanë zvrit, djetarë kanë thanë kuptohet në konteksti, në kontekstin të sinën ka zbitë Allahu të varë kjo vëtë ala. Dhe ki kontekst i ka dy shtila kryesore në Kur'an. Pra për të kuptu një ajet, qka ka dash me thanë Zoti, jo qka atë ti ki mundësi me kuptu nga ajeti, janë dy forma kryesore, pasa këto forma dëgzohen dhe se si zbatohet. Forma e parë kryesore është marja ajetit dhe zbritja e këti ajeti në kitë Kur'anin. Pra mirët ajeti dhe shlohet në kretë Kur'anin, pra në tërsin e Kur'anit. Pra, jo në mentalitetet tona, po merët në atë gjuën e Kur'anin se si ka zbrit. Kjo është mënyra e parë. Dhe mënyra e dytë është me morë një ajet dhe me qarkullu në Kur'an, me e gjetë të ngjajshmën në temë. Pra, përshemë në surë e Bakara, e vjen Allahu një ajet. Këta jet, neve shikojmë për çka po fletë. Por shemë po fletë për bitë e Israilit. Fletë për bitë e Israilit, kur kanë kërkue, por shembol, ajetet qarta nga Zoti për të besue. Dhe neve nga ledzimi s'kemi mundësi me shpjegua, apo s'kemi mundësi me kuptu. Si e kuptojmë, e mormi këtë temë, shkojmë sura Ali Imran. Ku ka folë Allahu për këtë temë? Nuk ka folë këtu, shkojmë në surën Nisa. Shkojmë surën Maide, shkojmë surën El-Am, shkojmë surën El-Araf, shkojmë surën El-Enfal, eksumerat. Pra e morëm një ajet të një teme të caktuar dhe e qarkullojmë në gjitha surët deri sa ti mbledhmi të gjitha dhe dalmi me konkludim. Kjo është forma më e mirë e shpjegimit të Kur'anit. Nëse s'ka sqarim, ka, mirë po njëriju nuk e shef, atëherë kanë thonë dijetarët, nëse pas kësa jorvatje s'ka sqarim, kalohet në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra kalohet në kuptimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të këtij ajeti, nga sa është sqaruesi. Nëse nuk na ka ardhur hadith, shkohet te sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj shkohet te tabiinët, pastaj vazhdohet tek ulemat e muslimanëve të cilët e kanë kuptuar Kur'anin nga ça? Nga mentaliteti trashëguar nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu Jalla Jalal në surën Al-Baqara ajetin 92: "Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Thot Allahu Jalla Jalal në ajetin 92. Vërtet juve, kush janë juve, bijet e Israilit, të cilët ishin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe përmendëm se ndonjëherë Kur'ani i flet të gjallëve dhe ua përkatson veprat atyre, mirë po për qëllim janë të kaluarit. Apo, për shemë Allahu Gjellë Gjellalu shpesh arbive të Israelit gjallë për të kone për nga mesram, ju flet me për emrin ju, apo vepra është e ba me kur të babgjyshet e tëne. Thetë Allahu Gjellu Ala, juve ju ka ardhë Musa, argument që nuk janë për qëllim këta drejt për drejt, se Musa që ka ardhë këtëne. Musa ju ka ardhë, kur ka ardhë në kone vetë. E pse për ju thëtë Allahu, juve ju ka ardhë Musa, juve ju ka ardhë Musa, pra babgjyshet juve, që ju jeni vazhdimësi e tëre. Bilbejinati me argumentet të qarta. Elbejinat, shpesher vjen në Kur'an elbejinat. Që dhe më dhëmë bejinat? Bejinat është ku dy gjëra, kur dy gjëra ndahën nga njëra tjetërën, bene. I thojnë që kjo ndahë piksaj. Pra në kuptimin që kjo nuk përzijet me ketë, sigur që ndahët e bardha për i dzezës. Kjo është bene, bein, e ndarë. Pastaj është përdor për qartësimin e mirë. Nga se qatë ka fol qartë, sa që nuk i përzijet kërkujt për shka e ka për qëllim. Pastaj është përdor për argumentin të cilën e bje folësi të qartë për atë qka po e pretendon. Këtu ka ardhë qfarë? Për argumentet e pejgamberit. Ka dhënë Allahu Xhelalu Ala, juve patar Musa bil bejinat me argumentet të qarta. Pse e pruni me argumentet të qarta? Nga se Muhammedin s.a.s. me akuzonin jehudet e kohës vetë, ti nuk ki argumentet qarta. Pro, ti që po thuje pejgamber, s'ki argumentet qarta. Allahu Xhelalu Ala tha, pra, ju përkërkoni argumentet qarta? Po. Te kush po mbështeteni se i ka argumentet e qarta? Që ja konë pejgamber? Musa. Sa të i thoni, Musa o konë pejgamber, jo ti. Mirë, apo Musa o konë pejgamber, argumenti qartë në regull. Thotë, thumë të khatë të mullë e gjële min ba'di. Ju nuk e kini të argumentet, se ju edhe në kone Musës, me argumentet e qarta, keni adhuru vichin. Pra, ju, a e kini kuptu argumentin e qartë? Sigur ta kini shqit kuptu se kisha adhuru vichin në kone Musës, alej salatu e selam. Andoj thanë djetarët në komend, se ata vetëm, qfarë, kryonin dilema dhe polemika, jo që dëshin më udhëzue. Andoj të ndërru e vëzim nga kjo shka kuptojmë, se shumë njërës, thojnë, mu kanë që ka argumente, mu kanë që e zbulon shkenca, mu kanë që e vërteton shkenca, une e tjere tjere. Allahu Gjellin e zbulon neve në Kur'an, se kërkesat e njerijut janë të pafunta. Janë të pafunta. Deri sa Kurejsht, kështu janë isën me pejgamberin së sellem. Bjerë këtë argument. Bani gadish në arabik jeshil, bani gjelbër. Rëthoj e shpijën tane me lumej. Nëzjerë nga toka, qfar? Dzehe dhe hekur me vler. Nëzjerë altan, nëzjerë argjen. Mirë, Allahu Gjellu Ala, qka ju përgjith? Tha ata në fund kanë me thamë, ta shofë mi Zotin. Unë po të kazoj bin Filip, se dikur bitë e Israelit kanë thamë, na nuk besojnë apaj pa Allah. Kret meselja ku këthejet, anë e kanë thamë djetarët, si kur njerijut ti kishtë e zbri shpalje, gjdo kujna si cëlit veç e veç, ta kishtë ba Allahu pengamber si cëlin. Nëse pengamber, qka do me thamë? Me të folë Allahu. Si kur Allahu ti fliste gjdo kujt me pengamberi, kur zdo të dishonte? Por ku ka linë ndishimi pëse ja ka dhe në dikuj tjetër? Andaj Allah u gjerën eve në izbulon, se ata muhabet e kanë këtë punë. Argument se këta po thojnë, Musa o pengamer, regu, a e ngoni ju pengamerin e juve? Thumë të khaltu mu lëjgjile min ba'dihi, kur Musa shkoj me folë me Allahun, këta e adhurun vichin, në udhu billa, wa entum dhalimon, dhe ju ishit zulumqar në këtë vepër. Pse Allah u i tha shirkut zulum? Dhe shpesha në Kur'an vjen zulum për shirkun. In në shirke le dhulmun adhim. Shirku është mëkati i madhë. Dhe këtu Allahu Gjellua pasi e përmendi adhurimin e vichit, tha dhe ju i një zulum qarë. Djetarë than, e i dhalimu në fi ishrakikum, ju i një zulum qarë në bërjen shirk, ndaj Zotit e bare kjo e teala. Pse zulum qarë? Kjo shumë në nësivë dhe zë, Kur'ani është shpalje Zotit. Ju flet mentaliteteve, ju flet edhe mshefjeve. Për shembull, dikush flet për diçka, por e mshefni diçka, dhe Allahu xhela zbulon. Për shembull, ata kur adhuruan viçin, kur adhuruan viçin, a e quajtën veten zullumqar? Jo. Kur ata adhurun viqin, a than se u banëm kriminel? Jo. Pra, se njeri kur e ban një vepër dhe i thot vetës zullumqar, tani ka fillu procesi për me dalë pi këtu. Por njeri nuk i thot kështu vetës, nuk i thot zullumqar, nuk i thot kriminel, nuk i thot rebel. Por Allah u gjelluala thot, leje pak e mërtimin tanë, shikon realitetin. Ju jeni zullumqar në të që keni ba. Nga se pse i thot zullumqar, nga se njeri ju shirkun si shirk, ha, si e drejt e Zotit, për shkak se prek njeri ju drejt për drejt, se ndin zullumin. Për shemë, njeri ju lezër zakonisht, komentet e ti, analizat e ti, zbërthimet e ti, kjo ban, kjo zban, kjo e damshme, kjo sërë e damshme, kusilët, qka ati i bandam. Për shemë, diçka për shemë e ka provu një të keqe, a thot kjo e keqe. Kjo helb, kjo eron, e kështu më rrat. Pse? Se këtia kanë ngushtue. Pra njëri, për shembull, i vlerëson damët dhe levërdit me dvetën. Allah u gjithë, e drejta Zotit? A vetë pse ti se ndinë, sfar krimi ke bo, qëtë për krimit? Jo. Për shembull, ku njëri ju i banë zulum të drejtës e Zotit, që kur adhurimi i viqit nga anë e këtyre. Këta për shkak se si ka prej kjo vej për drejt, që kanë mendu? Që në të po kur gjo? Që e më dëbohënë, e kështu mëra. Andaj Allah u gjitha vë, entum valimun, ju në këtë vepër, jeni zullum qarë, vë entum valimun, ka arë këtu në formën, lajmit, khabar, lajm, kjo e jeni zullum qarë. Tani janë di mundësi, vëzër. Ata s'kanë thamë se jeni zullum qarë, Allah pëthët, ju jeni zullum qarë. Nëse ata sakcohen, Allahu bjen rënacak. E nëse Allahu është i sakt, ata janë rënacak. Njona për dyjave. Dikush mundot me thonë, edhe kia ka qëllu edhe ki. Së mundet. Kër Allahu diçka e qënë shirk, e qënë kufër, e qënë zulum, e qënë krim, e qënë gjuna, nuk mundet dikush me arë me zbe këtë emër të Zotit që ja ka thonë kësaj vepre, dhe me thonë, ani edhe këtu, edhe në Kur'an, edhe kështu, edhe... Ska mundësi, nga se ose Allahu ja ka qëllu ose ti. Ska mundësi di. Andaj tani, Allahu gjithë pse zbret në këtë emërtim veprën e tyre për ta kuptua ato. Për ta kuptua. Pra përshemi kur ti të bënë zulum, a e ndin ti, po e ndin. E tani, kur shirë ku është ba, ti se nin. Pra vdhezër, kur i bet dikush sejsh dhe dikujna, përveç Allahut, Allah në arrujt. Ki nuk i zinjit frima. As nuk i ndryshohet qerja, as nuk i prishet ftyra, qata sy jesin, qata vesh, qaj trup. E tani ki nuk prekën qenjën e ti kur gjo, por ki ka shkel në hakun e Allah. Allah pse ka zbitë Kur'anin? Për në tregu drejtën e ti, për në kazu hakun e ti. Andaj të ndërrua dhe zërë, fjale Zotë i Gjelle Gjelaluhu, vë entum valimun, dhe ju jeni zulumqar, është argument se njëri ju nësi janë ndryshon emrin e veprimtarisë ti, kjo nuk janë ndryshon të Zotë, për sërisim. Se regullet janë shumë të rëndësishme. Nëse njëri ju i janë ndryshon emërtimin veprës së ti, kjo nuk e ndryshon emrin të Zotit. Andaj tha sallallahu alaihi wasallam, hadithin që kanë dhënë Imam Bukhariu, nga umeti jam do të ketë ndryshim të disa gjërave. Kanë me leju muzikën, kanë me leju, kanë më ndafshin, dhe në disa transmitime alkoholin. Thot për nga mbire alaihi salatu wasallam, le ju se mune bi gajrismi ha, do t'i quajnë me emra tjerë. Ese shikon njëri ju, kur e ban për qemur amoralitetin, Allah unë arrujt, si kur ki vazhdimisht ta qunë amoralitet, amoralitet e leve këtë vejpër. Por qka thot? Shëqërim, bashkjetes, mu njoftu. Tani e zbrit, nga se emërtimi ja ka zbrit dozën e vejpërës. E për nga meri se qka thot? Ata kanë mi andru emrin, ama se një andrujnë hukmin. Ti njani e parosit një gotë raki. E qka thot? Mosh ma një pije freskuse. Shëtë dush quje. Kjo është raki. Kjo është alkohol, verë, dese. E kështu më ra. Andaj tja e qujte daljen me femrat huja bashkjetes. A e qujte alkoholin freskim, verë. Apo? Verë. Nga se verës pije. E kështu më ra. Apo e qujte ti muzikën për shemë kratësi shpirtrore. A qujte një kratësi shpirtrore. Së mujnë pa muzikë. Andaj vazhdimish rënkojnë edhe bërtasin. Që ishme muzika haram? Vazhdimish i të gjë njërzit, ajo, a është kipi ati në gjallat dhe shka e ban haram muzikën ajo. Sikur subhanallah ajo është një mirë e madhe, e po tutën mësë pjau mërë dikush. Ha? Pra, ta përqafojmë fort mësë nejmorin. Këto kitë, këto emërtime, jo në basë realitetit, të Allah nuk e ndryshën dispozitën. A në dhezët mësohemi, që në mërëmet Kur'anit, ti vendosmi emërtimet e duhura. Cëtë janë emërtimet e duhura? Qashtu që ka qëjtë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Qashtu si që ka qëjtë Allahu Tebareke wa Teala. Andaj fjala Zotë Gjellë Gjellaluhu, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati, ju i patardh Musa me argumente të qarta. Para se me kalu tek ajeti 93 i surës Al-Baqara, Allahu Gjellaluhu këtu po thotë, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat, ju i ka ardhë Musa me argumente të qarta. Të nërua lezën neve dhe të flasi një varg të ligjaratave, nëse në mundësot, mbi argumentet e pengamberis. Pse një pengamber, me qka e dëshmon që o pengamber? Pra, ku dalot Muhamedi së zëllë, me rënacakin. Plotë rënacaka kanë thonë, jene pengamber e kësë më ratë. Mirë po këtu e kemi një argument në këta jetë, pastaj do t'i shërojme dhe argumentet e tjera. Argumente, Musa ka pas shumë, prej tëre të vratë, prej tëre, Allahu Gjellë ju ka lëshue loj loj kafshe dhe instekte faraonit më smelan rahat. Dhe gjithmon kër Musa e ka lutë Allahun, o Zot, largoja, ato janë largue. Ju ka shlu Allahu uri, ju ka shlu Allahu ngri, ju ka shlu për shemë prishet bereqetit. Dhe kanë thirë Musa, ka thonë lutë Zotin tante në ashtoj bereqetit. Dhe Allahu Gjellë dhe ka shlu. Ai argumentet shumë të Zotin Jon Gjellë Vala. Pri argumenteve që a i ka përmendë Allahu shpesh në Kur'an, se Musa për nga mërë cilë ashtë, ha, idh në gjejnëkum min ali Firaun, kër jë kemi shpëtu prej Faraonit. Dhe Shekhu Lisa më të imi argumenton se, pri argumenteve më të mdoja, pra, ka shumë argumente, pri argumenteve më të mdoja që një për nga mërë është për nga mërë cilë ashtë, ndihma dhe fitorja e ti, ha, jashta botës e sebejpeve. Kjo është prej argumenteve më të mëdha që një pejgamber o pejgamber. Cila është kjo? Nevera Allahu na ka thënë me një botë që funksionon me sebeb. E merr sebepin, e merr shkakun, e merr pasojën. E gjun farën, e merr frytin. Kjo është bota e sebepeve. E gjun ujin, del fara apo rritet fara, e kështu me radhë. Prej argumenteve që pejgamberi hak o pejgamber cila është se Allahu e ndihmon pa sebepe. Dhe kjo, të që i kërësamë të mije, për ta dëshmu Zoti se kryusi se bejpeve ja undron rolin. Andaj, pse ka përmejnë për shembul ftofjen e zjarit Allahu Gjelluala për të ndryshum se bejpeve. Po, për shembul Allahu Gjelluala thët, e gjujtën Ibrahimin zjarë dhe na i thamë zjarit bohu i ftoft. Qka kjo? Ndryshim? Pra, zjarit për nga natyra djeg, aty zdjegi. Kush ka fuqit në dëruar dhe zër me ndryshue, ha, natyrën e një element që e ka kriju Allahu Gjellu Ala. Ska më të kërkush. Ti mund është me kanalizu. Por që mund zjarën e mare kanalizon dhe e ban shporet, apo që me nëzhej me një nivel caktum, e mare energjin e rrimës dhe e kanalizon që ti me shfridzu. Por a mund është me andru tabiatin zjarit? A ka mund të isot dikush dunja me donë këshire? Nga zjarë jemi të punu për me eftof. Pra gjëku që ka me përdor zjarë, ka mu fresku. A ndodhë kështë dhe njarë? Ska më të. E Allahu Gjellewala pengambert për mi të regu njëzës janë pengambarin dihmon me qka? Jash botës se sebepeve. Dhe për këta Shekhu Samet e mje ka shkujtë edhe liber, ka një liber en nubuat, pengamberia dhe i bën kaj me gjëzije, kër ka fol kunder krishterve, ka fol për argumentet e pengamberis. Shikonit e ndërua, lezer, bejinet, argumentet. Shiko, tani, du të mi mbledh shumë, mi hoazu shumë fragmente nga jeta e pejgamberit së sellem dhe historia, dhe kemi përmendur në ligjërat se argumentet e Zotit janë të ndarë në histori. Dhe njeri ju, si kur të kishë pas imër sa kitë dunjaja, kur s'kishë dishue? Kur s'kishë dishue? Mi përshkak se imërin e ka të caktum të shkurt, anëgjarit ndodhin edhe pasjetës së ti, andaj nuk lidhen, nuk mund të mi lidhë. Për shembull, një 60 vjeçar, ngjarët ja kanë nisë për shembull para 200 vjetëve, shembull, një ngjarë ka nisë para 200 vjetëve. E do të përfundon kur? Pas 350 vjetëve. Ki ka 60 vjet. Çish mundet mi lidh kin ngjarjet? Suni lidh kur çish. Se ngjarë ka filluar para se me le dhe do të përfundon Min njerë pasit dhese. Dhe këtë thot, ku janë argumentet? E Allahu Gjellë Gjellalu, ha, ne ka zbitë Kur'anin për me na i shpjegu gjërat, ha, nga konteksti, si kur ti me konë pite imri Ademi dhe rinë fund. Shiko tani, pejgamberi së selle, të ndërua leze. Sot është koha e haqit. Ma bo jemi në kohën e haqit, dhe l'hijgja, Allah në mësof me bo haqit. Sa miliona kanë shku vëzër? Miliona, miliona. Pra ndër, qëto miliona që kanë shku? Mësë me egzistu pengesa, edhe na kishë mi shku, apo? Pra, kanë, me gjithë pengesa që i kanë nu vizën e pare, shtrajta, e qmime, kështu, kanë shku me miliona, nga kitë dunjoja. Mësë me egzistu pengesa, sa shkojnë? 2 fish, 3 fish, 10 fish, nga muslimane. Mirë, vetëm kone haqit miliona shkojnë qave. Në gjuma, në për to, perëndim dhe lindje, sa mbushën xhamia. Ezani, sa thirët në për xhamin, eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna muhammed rasulullah. Dunja, sa thirët? Në këtë vend të thirët. Edhe në komuniste, edhe çish dushqoje, edhe në ato më diktatore thirët ezani me emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë vëzë, këtë kjo famë, me çka arriti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Ai ka vdek. Ka ndrujet ai. Ndërsa çdo ezan thirret e shëdua në Muhammed Rasulullah. Ai s'ka forcë me e mbajt këta. Pra për shembull, çdo perandor është e logjikshme me mbajt perandorin ndërsa o gjallë. Kur të vdese, ç'ke të shema. Po leje ai që ka vdek, po nismi nga ka filluar. 13 vjet ai asni grim s'pushtetit se ka pas. Jetim ka lind. Perandor jetim ka lind, nuk i kanë kështu rëndësi, s'ka pas pushtet. 13 veç ka fol. Thuni la ilaha illallah. Thuni e kanë dëbue. Ekstra. Po dal diku shtat pa në Medinë ka luftuar rregu, ka shkuar në Medinë ka luftuar 10 vjet dhe ka bërë shtetin e vet. Mir, a ka dal shteti Medinës jashtë gatishut arabik? Jo. Madje edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa pjesë të fisëve të arabëve kanë mbet pa infe. Kanë një turmë e madhe, por një turmë e madhe kanë mbet. Madje mas vdekjes së tij kanë dal bifeje, turma që kanë hije. Mirë, kretë kjo, për nga mberi sallallahu alaihi sallam, pas e bepe, 13 vjetë vësh me fjallë, tu ikë, tu mshe, ndjekësit e ti tu mshe. Në Medine e ka bon një pjesë dvetën, mirë pa jo pjesë, ha, është e vogël krasë dunja e sa e madhe. Apo, dhe vendi ku ka ardhaj, nuk është vendi që i njerëzë ku ata kanë, për shembul, civilizime, qëtetrime, jo, një vendi, kur kusi ka kushtu rëndësia të herë. Ma di ata romakët dhe persiantë janë qudit, u ka mundësipe asaj shkretire me ardhë dikush, ka na këna me u bindë atina, si të ardhë një vendit të madhë. Me gjithë këto dhe zë, po jetim vjen nga një vendit, jo i popularizum një vend ku është shkretir, a i s'ka fuqi, ta më dhjetë pa fuqi, do bohët pi vendit, 10 vjetë pas taj, nga shumë armiq, i luftum, e ban një shtetë, pro prapa i shtetë, nuk shtrijet shumë, deri sa ka qenë vetë, dhe për asë një zaman nuk jetë emri ti pa u thanë Muhammed Rasulullah. Qëta kushe ka sigurua? Kushe ka sigurua qëta? Përveç Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj thë Allahu Tebareke ve Teala në Kur'an, wa rafa'na leke dhikrak. Ne ta kemi ngrit ti, ha, emrin. Dhe zë, 30 veta pas vdekis, për nësam kanë thonë që jena pengamber. Aja din njënë të emrin? 30 veta. Minjëherë mas vdekis. Asa kanë thonë pas... Me mija, që unë jam pengamber, edhe unë jam pengamber, edhe unë jam pengamber. Po ti nuk i di ato asë kush janë. Madje edhe ata, ata afërm ku janë konë aty, si kanë kushtu rëndësi. Dhe këtë që ka argumenton? Sa Allah u gjellëvara, endihmon me pengamberin, me diçka që ka është, jashtë se bejpeve. Jashtë se bejpeve. Që ka do mënë jashtë se bejpeve? Së parafitirohë të vëzër, Muhammedi sëllëm, si njeri. Me këtë dobësi, aj që 1400 vjetë, këtë dunjajnë mu thamë, Muhamedi është pengamberi Zotit. Te musliman, edhe të ju musliman. Edhe të ju musliman. A në shikon, me një vend, ofendohet Muhamedi së sellem, dunjajnë qohën në kam, dhe zërë. Dunjajnë qohën, kush e qohën dunjajnë në kam? Valoj, nam, me në ofendu dikush, edhe 500 vjetë me basi imër, kur kujtë si kur kujtohet. Vdes që ty. E kur dikush e ofendohet Muhamedi së sellem, mobilizohen këtë dunjaja. Edhe ata shka se besojnë, thunë, vje kuqe. Kush e ka nuk e të vitë kuqe dhe zërë? Nga sa ta e ka në bërë se Allahu Gjellewala gjithmonë kër ofendohet Muhammedi Zezellem, hakmirët. Hakmirët. Nga sa është pengamber. Andaj vële, qatë gjaekum Musa, bil bejinat. Musa ju ka ardhë juve me argumentet qarta, edhe ky Muhammed sallam është me argumentet qarta, ma dje edhe ma shumë. Andaj djetarë kanë thanë, nuk përmendën Kur'an Musa, Kur'an nuk përmendët Musa, vetëm për me argumentu se, nëse kjo është e prejrë që kjo pengamber, atër Muhammed i vjen me shumë fish ma shumë argumentet se kjo pengamber. Andë e ka thënë Shejkhul Islam Tejmije, Muhammed s.a.s. e ruan pengamberin e Musajt. Andë e ka thënë Shejkhul Islam Tejmije, lënja e krishterë dhe jehudive me jetue, kur kam pas mundësi mi shduk, për shfar arsye është ba? Pse atë në shimon, musliman ju kanë mërë gjizje, tatim, që ata të shohin nga librat që ju kanë mbetë se Muhammed s.a.s. është hak. Pse ata e vërtetojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe Muhammedin sa më ja vërteton atyre. Por Muhammedi vërteton si Musa pejgamber. Po dhe ata që i besojnë Musës e dinë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber. Kjo është vëllazë sa i përket el bayinat, argumenteve të qarta. Pra për argumenteve më të qarta do të shpjegojmë edhe argumentet e tjera pse pejgamberi jona alaihi wasallam është pejgamber dhe s'ka asnjë dyshje në ta, mirë po për atyre që është ndihma e Allahut dhe ruajtja e emrit të Tij për gjithmonë. Allahu e ruan emrin e pejgamberit për gjithmonë. Provoje cili do njeri, sa do të kish pas pushtet. Ha, për shembull, Faraoni ka ndrujet, Ebu Gjeli ka ndrujet, Umeja ka ndrujet. Ata që kanë mbet në bas, a kanë pas fuqi me ja rujt namin babës vet, ja kanë rujt, ja shpartalua. Dërsa Muhammed s.a.s. mi kanë ndek shok, në gjithashtu i kanë vra, një, që kuraj që vra, mirë po Muhammed s.a.s. gjithmoni ju kanë ngrit, emri, kjo që ka argumenton, për të vërtetën e pengamberis dhe batilin e atër të cilat e ndjekin pa vërtetën. Andoj kjo të nërua vëzër, është marë argument se pengamberi vjen me gjera të qarta. Shtoja kësaj, luftën që i bat. A ka dhe një zaman që luftohet dhe një fej ma shumë se sa islami. Dhe risa kanë thonë disa prej këtyreve të cilët e mbajnë me vetën ma filozof neutral asandej askëndej, ata thonë për krishterizmin s'kish ka me sulmu ati. Parë ndodhe zë, që ka me sulmu? Që ka ki ti që të orvatna të gjujt të shpartaloj? Ska, nuk eksiston, pa ti nuk ije që me të sulmu. E vetë mja feje që kanë ta mu sulmu është feja islame. Gjithmonë gjatë ditë historisë. Pse? Se kjo qëndronë. Ato së qëndrojë. Pra dikush me të thamë, lufto me dishka se se te pa. Për shetë luftoj, s'ka kur gjokë tu. As tiret vërtet, as stilat vërteta, s'kam ku me sulmu. Andaj e vetëmja që sulmohet, me krejta format e luftës, është feja e Zotit Gjellë Gjellalu. Me gjithë ta dhe zërë, dhe shteja kësoj dopsin e ithtarve që ka e besojnë islamin, ku që erunë islamin dhe zërë? Ka kalu lojlo sistemi. Para më do ka sistem, shimo, sistemi komunist. Njësë kanë guzu, ndoshta me mendu që apo feja islamë prapë e merë vetër. Kanë menu që kjo shkon. Kush e ka rujt? Jo njëzë. Inna nahnu në zëllë në dhikra, wa inna lehu le hafidhun. Ne jemi ata që e zbresim Kur'anin dhe ne e rujmë ata. Andë dhe zërë, neve kër i lezojna ajetet e Zotit Gjellewala, që ka duhet me në ushtu? Bindja në pengamberi, në pengamberi ton sallallahu aleyhi ve sellem. Pasaj dhe Allahu te bareke wa te ala në ajetin 93 të surës El Baqara, wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum uttura, khudhu ma atajnakum bi kuwetin wa sma'u, kalu sami'na wa asajna, wa ushribu fi kulubihim ul'ijle bi kufrihim, kul bi'se ma ye'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ajetin 93 i surës El Baqara. Të ndërrua dhe zër, ajeti 93 i surës Baqara është përsëritje, edhe përmendëm se disa ajete përsëritëm. Kjo ajet i e khadhna mi tha kakum, ka kalua, kujti kujtohet, ka kalua më herë, kër ja kemi morë neve juve, besën e Zotit e bare kjo e tjale. Mirë po këtu ka disa shtesa, dhe kjo është mendimi mëj sakt i djetarëve se nuk eksiston në Kur'an përsëritje. Edhe nëse përsëritët një ngjarje, e njëta ngjarje, nga se këtu, kur neve jo kemi mur juve besën, është e njëta besë që ka përmend më herë në surën Bakara, por këtu ka shtesa të pritjes së kësaj besën nga ana e bijve të Israilit. Thetë Allahu Gjellu Ala, kur ne u amurëm juve besën, u arafa'na fauka ku muttura, dhe ne u angritëm mbi kokat e juve turin. Cile është turi? Kodër e një orë, kër i ka folë Allahu Gjellu Ala Musa a.s. Allahu a ka ngritë mbi koka, Allahu Gjellu Ala ka ngritë mbi koka bivit Israelit, apo besoni apo jo, dhe ata ka ra sejzde, ata ka ra sejzde. Pasta e të Allahu Gjellu Ala, khudhu ma atejnakum bi kuwe, kapne ata qka ua kemi dhanë me kuwe. Kuwe, këto është për qëllim, e kemi përmendit hajeti i kaluar, e i gjithë seriositet. Khudhu ma atejnakum, kapne ata qka ua kemi dhanë. Cila është ata që kemi dhanë? Të vrati. Të vrati. Ande ka arna për të disa tefsire, se pite Israelit, kër e kanë pa kodrën, kanë thonë besojna. Kër i kanë pa ligjën të vratë, kanë thonë asajna, sëngojna. Kjo është njëri. Kjo njëri. Kër ta shetë dënimin, thotë po. Kër ti dhush, hajde ta shi i lirë, ama ngo me vullnetin tanë. Ngo që ka përshkruun? Jo. A da ti e gjenje, kjo është njëri ju. Qikosh ka të të Allahu Gjelluala. Ne e kemi ngrit kodrën bi koka. Khudhu ma atejna kumbi kuwe, merne me sërëzitet këta. E kër Allah e ka tërhejtë kodrën, që kanë thanë, zëngojna. Shqo një rije, subhanallah, iladhim. Allah jep vullnet. E thotë, ngoj i lirije. Ngoj Allah u njëllohala, të ka thonë shnet, të ka thonë të mira, të ka thonë mundësi. Ngoj me vullnetin tanë. Ne po dojmë me e shqirtu vullnetin tanë, bindjen tanë. Ata i thonë djetarët, për shembull, njëri ju si kur ti din të dhezër, për shembull, a ki pa njërzit, hoqë, pse namazi, pse zeqati, pse agjerimi, pse haji, pse ki haram, pse eram. Po si kur na ti dinim krejt që shpjegohet me mendje, atër ku o kuptimi besoni? Nështë ti do me po, zdo sen, zbërthime, me trunin tanë, s'ka kuptim besoni? Atër që shpi thonë dikujt beso? Këti këtë qarta, këti këtë zbërthime me analiza, qëfar, analiza mendore? Jo, po ka raste kur vjen një urdhër i Zotit, jo që ajë s'ka shpjegim logik, po ti se shef. Ti nuk e shef. Për shembu, a ka shpjegim logik gruaja me zakonet e veta, gruja muslimane me zakonet e veta, apo kur është gruja me zakone, nuk ban i badete. Edhe farzët i bin, edhe agjerimi i bje, edhe namaz i bje. Mirë, kur ti kalojnë zakonet dhe të pastrohet, agjerimin e ban kaza, e agjeron prap, dërsa namazi nuk e fal prap. Kjo është shëriat i Zotit Gjellivale. E tani, a ka kish për shpjegim logik? A ka kish shpjegim logik? Kjo sigurisht që ka shpjegim logik. Na nuk e dina shpjegim logik. Na nuk e dina që shpjegohet kjo logikisht. Por e a do me thonë që na gjithmonë kur nuk e kuptojnë në një sen. Por shemë të ndëruar, lezer, kër ju ka thonë Muhammedi së sellem Kurejshve, kesh në Aksa, në Palestinë, të ka thonë, ej, a disa për një natë. Ku për një natë në Palestinë? Mirë të ndëruar, lezer, sot pin meke në Palestinë, maroplan, për sa duhet me shku? Mi thonë sot dikujna për 3 orë mërin prejnë meke në Palestinë, edhe këthejsh, ma pak se sa Muhammedi së sellem, edhe i thonë, a e beson? Të psa, ka bu dalë në një që se beson, a? Po më njërëzit për ditu thu pin me ke në Palestin për 3 orë. E kër ju ka thoni ditë për ditë e Muhammedi s.a.s. ka thoni jo, kjo që mend. A do shiko zamani e ka bo hak atë që ka ata e kanë muhue. Pro sot për shemull veç budalës beson se pin me ke deri në kësa nuk shkohet për 3 orë. Po për shka shkohet, dëllëzër? Me aeroplan, për shka shkohet? Mirë pa ata e kanë muhue. A do shiko Allahu, ato të kishin prit pak. Pse për pogutë, ndashta, ka mundësi. Mirë po ngutja njeriut, khulikal insenu min ajel, njeri gutët edhe mohon. A nështë të ndërrua, lezer, Allahu Gjellë Gjellalu në të regon neve se tabiatin insanit gutët dhe dënë me pa sa ma shpejt, dënë me ngutë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, khudhu me atejnakum bi kuwe, merne të vratin me kuwe. Dhe kjo, lezer, është shumë rëndësi. Khudhu me atejnakum bi kuwe, dhe për sëllit e shpesh Kur'an. Edhe çdo pejgamberi që e ka thënë Allahu Xhelalu pejgamberin i ka thënë merre me kuwe. Dhe feja nuk pranon mos më morr me kuwet. Këto disa njerëz për shembull, mira më kanë fetar. Këna nuk vjen të lut këtu. Mira më kanë, mira dhe xhami më shku pse mos më shku. Subhanallahu, bëhet çështja e Zotit mira. Mira po. Shikosh ka thotë Allah, khudhu ma atajnakum bi quwwa. S'mundet me mbaj dikush fejnë se se merë me sërzitet. Ta provoj. Ha, ta provoj. Nuk mundet dhe zërë me provu, se Allah nuk leti me provu me ta. Beson apo nuk beson? Pro ti e merë këtë punë sërzisht apo nuk e merë? Dhe Allah ka thonë, kush se merë me kuvet, na e kena përmtu gjenemi. Kena kërstu me gjenem. Provoj e ti. Këshyre. Këshyre, historia është për para dhe për... Ajo që ka kalu dhe ajo që ka vjen. Allah unë e vina është palos. A që ka kalu dhe ajo që ka vjen dhe e lidh. E lidh, zotë i unë gjellohala. O dhe të kjo që ka dalë gjithmonë qështu. A mund me thonë dikush. Këshyre, popojt e kaluar nuk janë dënuar. Kjo është mohim i qka? I të prakshmës. Sot në përvende, shkohet, janë dënu njërzit. Dhe vazhdimisht këta gjurmusit gjenë, qfar, eshtra të njerëzve të cilët kanë jetu dikur dhe shifën që janë dënua. Deti i vdekur. Deti i vdekur. Pse deti i vdekur? Nga se Ibn Kathir ka thonë, nga se Allahu e ka zbrit dënimin mbi popullin e Lutit. Dhe e ka mbet deti i vdekur. Dhe nuk përdoret. Pse nuk përdoret? Dhe vendet ndryshme në shtetet arabe. Nga se atje janë shumica e pejgamberve. Allahu xhelalu ka dënuar dhe ne ka treguar neve histori dhe na e thot: "Ha, çështu kam ju kap edhe juve nëse bani njëjtë." Atë thot Allahu xhelalu: "Khudhu ma ataynakum bi quwwa." Marrni atë që ju kemi dhënë me seriozitet. Të ndëruar vëllezër, çdo njeri i cili nuk e marr fen me seriozitet, në atë dosë të pasurizitetit i bje feja. Ska mundësi. Kjo vlen edhe për atë qka është jashtë fejës komplet, për atë qka në fejë. Edhe atë që ka në gjami, edhe atë që ka zvjen në gjami. Edhe atë që i beson Kur'an, edhe atë që si beson. Edhe ki qka i beson, qatë dozë qka e beson, sërzitetit qatë që i ruhet feja. Qatë dozë që ka, jo sërzitet, ka shkujdes, ka gaflet, qatë që i ka ra feja. Apo? Andaj, për shembull, djetartë janë pajtue se imani shtohet dhe paksohet. Ska mundës. Njëri cili vjen ligjërat vazhdimisht, lexon vazhdimisht Kur'anin, e mëson vazhdimisht hadithin. A mundet dini njëri në dunja mi thonë, shire, ti e ki imanin më të dobët sa njëri cili ku ti kujtohet, pas ka dërës, haj puhi. A janë njëjtë që të di? Nuk janë dhe zërë njëjtë. Nuk mundet kur kush dunja këta mi bot njëjtë. A dhe të Allahu gjellon Kur'an, e feneq alul muslimin e kel mujrimin, a do t'i bojnë barabart muslimanët me kriminellet. Qatë dohë shaka Islam edhe krim, aq dozë edhe Allahu Gjellaluhu nuk i bënd barabart. Ska mundësi. Allahu Gjellaluhu refuzon ligji i ti që ti barazon dy gjëra, qëfar? Ndame. Thetë Allahu të barë kjo e tjala, wasma'u, atëherë dëgjoni. Fjallat dëgjoni e Allahu të barë kjo e tjala në Kur'an, në surën Al-Baqara, ajetin 93 drituar pivit Israelit. Qëfar është dëgjoni? Fjallat dëgjim Kur'an vjen në disa kuptime. Dëgjoni me vesh, e dëgjova. Dëgjoni me zemër, pro perceptoje me zemër. Dhe vjen dëgjoje bindu, zbatoje. Këtu të lakar e treta. Wasma'u, ha, binduni. Pro binduni Zotit juve të bareke wa teala. Kalu se mi'na wa asajna. Thadë Allahu gjelluara në gjuhën e bijve të Israelit, thamë se mi'na. Tani kjo se mi'na e këtyne nuk është ajo e kërkuara e Zotit Gjellë Gjellalu. Allah dha dëgjoni, këta thanë dëgjuam, por daloj. Nga se Allah kur dha dëgjoni, e kishë për qëllim, binduni, zbatone. Se i dhënim t'i thelë, me ndjerë në vej për atë qka e ke dëgju. Ata thanë dëgjuam, kjo dëgjuam është e murë në vesh. Qa po do? Wa asajina dhe nuk e zbatojna. Dhe djetarë kanë diskutue në dy mendime se nuk dëgjojna, nuk e zbatojna, a e kanë thënë me fjalë apo Allah po e transmeton realitetin e tyre. Disa kanë thënë se ata e kanë thënë dhe kjo është më afër tekstit, wa asajina dhe nuk dëgjojna. Sa ata kanë guzim të madh. Surën Bakara kaloi edhe ajeti ku thanë ata, nuk të besoni se ta shohmi Allahun, ata e thanë me fjalë. O Musa, nuk të besoni se ta shohmi Allahun te bareke ve teala. Pra e mohuan. A binjë ndaj Musajt a.s. dërse të shofin Allahun Gjelle Gjelaluhu. Pasetet Allahu të barëke vë tala, wa ushribu fi kulubihim u lajgjil. Dhe në zemrat e tëre ushribu është me epi. Pra zemrat e tëre e thithën me pirje vichin. Mirë po vichin nuk hinë zemrë. Kanë thonë djetarë dashuria ndaj vichit. Pra atë shumë ja u piti zemra dhe u mahnitën dhe u dashurun pas adurimit dviqit, dhe sa dhe Allahu Gjellola zemra të tëre e pitën. Dhe djetarë kanë thanë Allahu Gjellola e ka përdor të shprejen u shribu, dhe nuk ka thanë pra e ka përdor e pitën dhe jo e hangrën. Ka shumë e nënësi se Kur'ani subhanallah il adhim në gjdo citat shprejes, zgjede shprejes vjen me diçka të urtësis të përsosur. Pse ka thonë e pitën dashurin e nuk ka thonë e hangrën? Ka thonë djetarë nga se pirja përfshin. Që në kur njeri pi, shkon gjitha organet e ti, gjitha pjesët e trupit e ti, dërsa ushimi ngel me një vend. Pro dashuria ndaj viqit te ata morë për masat mdoja, si kur uj që merë për masat. Por që më ushimi mbet me një vend, a uj, uj kalon, uj hec, të përton në shumë vend. Andaj, thëtë Allahu Gjelluala, wa ushri bufi kulubi himul ijle bi kufrihim, përshka kufrit të tëre. Disa djetarë kanë thanë, dënimi i Allahu dhe i bive të Israelit, për ketë këto rebelime ka qenë cila dashuria ndaj viqit. Andaj ka përmenë, Shekhul Islamu Tejmije, se ndo njëherë dënimi vjen ma'nawi, vjen abstrakt, ti se prej këta. E njështojnë, për shemun, sa premtimet ose të kërsnimet zotit, se kushe ban kështë këtë vepër, ka me ndodhë kjo. Pse këti si ndodhë? I ka ndodhë? I ka ndodhë. Allah u shka dhëtë, zemrat e tyre e pinë dashurin e viqit, bi kufrihim, përshka kufrit e tyre. Pra na, përshka kufrit e tyre, i Allah dhamë, kanë, dashurin dhe i viqit. Pra së pëtoni Allah, ma në viqin. E tani me dashurin dhe i viqit, qka do të vjen? Do të vjen gjehenemi. Andaj, shiko njërzin dë një, dhënë, kur gjonsat i gjetë ata, bilatën e të ju rritë ekonomia. Nëse ju rritët ekonomia duke adhuru viqin, kjo vetëm është pritje e dënimit final, e cila do të kurorzohet dënimi Allahu te bareke ve teala mbi ta. Andaj shka dhëtë Allahu Gjellu Ala, wa ushribu fi kulubihim ul'ijl bi kufrihim. Ata përshka kufrit, ha, ato e muhun Zotin, nuk i binqin Zotit, atare, dhe kjo dhe zërligi Zotin Gjellu Ala në to, ka thani për Qajim el-Gjozije, fërru, ha, atë njerëzit ikin nga robëria për cënë janë kryua, ha, ikin, njeriu ik nga robëria Zotit, si bindet Allahu Gjellu Gjellu, ha, wabulu bir rikin nëfsi vë shëtane, e pastaj Allahu si shpërblim ja web, robërin dhe nefsit dhe shëtanit. Wallahi çdo njeri i cili refuzon mi u bën rob Zotit xhelel xhelalu, kam ju bën rob materialit, kam ju bën rob ha nefsit vet, kam ju bën rob dëshirave të veta, kam ju bën rob shejtanit. Dhe njeriu s'ka mundsi, çenja e tij kërkon mi u bëti kujt rob. Pse? Nga se ka varfëri. Varfëri, ti ke nevojë. Edhe ti ke nevojë, edhe dikush e ka mundsi me ta kryti kimi bën rob atila. E ai i cili refuzon robrin ndaj Zotit xhelel xhelalu, ha, sprovohet me robri të dikujt tjetër. O nefsit, vetës, o shejtani. Tha Allahu Gjellu Ala, kul, bi se ma murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Tha Allahu Gjellu Ala për fundimin ajetit, thuaj, pro thuaj Muhammed, a.s. atyre, bi se ma. Bi se është sa shëmtuar kulmi shëmtimit. Ha? Shumë e keqe. Thuaj, sa e keqe është imani të cilin ju e pretendoni. Ato thonin, na jena me iman. Na jena me iman. Dhe të shofin më vonë, sa ata dhe thonë, surën Bakara, në gjennet vesh në kena me hi. Dhe thonë ata. Vesh në kena me hi në gjennet, jehudi. Ekshtë të mëra. Allahu pasaj, i sfidon, gjdo pretendim, ja u bjen Allahu Gjelluala, me sfid para argumentit. Tani, ata i thëshin Muhammedi së sëllëm, na e besojmë Musën, e besojmë Tevratin, ma dje ja vendosnin relative Muhammedi së sëllëm, pengamberin e banin me dishu e kësë më radhë, njerëzit për Muhammedi së sëllëm, e atëherë tha Allahu Gjellë Gjellalu. Adhurimi viqit, a është iman në Allahun, apo jo? Jo. Atëherë tha Allahu Gjellalu. Nëse imani juve, ju qënë me adhuru viqin, bi se ma ja murukum. Atër sa e keqë është ajo që ka ju urdhon imani juve. Pra si kur tjetë valid imani juve, ku kishë mi u që? Mbi një dhe i Zotit. E kuptu dhe Zotit. Që njërën i thotë kam iman. Mirë, kjo iman, kam iman është pretendim. Pretendim është. Kur të kjo faktizohet, duhet mu dokumentuhe. Që që dokumentohet? Me gjurëmët. Pra, njëni thot, unë jam musliman, alhamdulillah, kam iman. Mirë, ta shohme. Qysh ta shohme? Ajo që ka ti nëzit iman i jot. Allahu gjelë dhe tha, ju me pas iman. Qysh ka mundë si që ki iman? Valit të kanë, Allahu gjelë dhe tha, me që në rëbelim dhe Zotit, s'ka mundë si. Pra ka defekt në imanin e juve. In kuntum mu'minin, nëse jeni ju, besimtar, ka arë në të sirë, pra nuk jeni. Pra nuk jeni. Anda kjo është vëllazër shumë si më madh. Shumë si më madh. Se njeriu nuk ka mundësi me e realizu ha imanin bi temenni. Me inshallah kam iman. Jo vëllazër, Allahu xhallahu ka pru fakte. Duhet me mishru këta, me manifestu këta. Ata thonë na i besojnë Musës. Allahu xhallahu mirë besimin te vërat. Para këtij ajeti, ajeti 91, çka tha? Ha, kul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Allahu gjellë tha, mirë, mas i besoni, ku shkruun të vratë me vratë për nga mberë? Nuk shkruun kërkon. Pra nuk ka mundësi njëri ju me dhamë në i besoj të vratit, pasta i njëti me vratë për nga mberë, dhe prapë me pretendu që unë i besoj Allahu gjellë vratë dhe besoj të vratit. Nga se Allah dhe nuk shkruun të vratë me vratë për nga mberë, nuk shkruun. Andaj, ky iman i pretenduar është falcë, është i fabrikum, nuk qëndron, është i trilum. Andaj, thëtë Allahu të bare kjo e tjala, kul, bi'se ma jëmurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Thuaj sa e keqe është ajo e cila ju urdhnon imani juve. Pra ajo e pretenduara imanit juve. Ese nëse do të dikush këtu, a ka pohim? A ka pohim për iman dhe i tëre? Jo. Po është për, pohim për imanin të cilë ata e mendoj. E Allah u gjithë, për shemë njëni thot, unë kam iman. Ti nuk mund është me ja demantu ose me ja hedhë poshtë, mi thonë, s'ki iman. Sa i në vetë, thotë, unë kam iman. Po si refuzohet kjo, gjurë më. Qysh ka mundë si mi thonë, dikush? Dikush thotë, kam iman. E pse në gjami izvjen? Qëki imana, është që i Zotë i Gjellë Gjellalu? I Allahu te bare kjo vëtara, i Muhammed e Sezellem. A ka urnuaj me këta, po? Pse ti nuk të urnon? Pra ka defekt në imanin tanë. Ka dhes në imanin tanë. Nuk ka që ndryshmëri në imanin tanë. Andaj Allahu Gjellalu thënë, ata që ka ju pëmendoni iman, ata që ka ju pëmendoni iman, a ka mundësi kitë që kjo mi pruqë të gjurma? Me vra për nga mërë, me adhuru vëjqin, me kërku për nga mërët, loj loj sfide, ha? Loj loj sfide, ta shofë në Allahun, ta shofë në argumentin, e kështu më ra, edhe na dojna me folë me Allahun të barë kjo vë tala, kitë të s'ka mundësi mi urnu imani. Andaj thë Allahu Gjellala, bi se ma, pra sa e shëmtuar është ajo e cila ju urnon juve imani juve. Këtu të ndërua dhe zërë në këtë ajet ka shumë prej dobive dhe mësimeve. Kjo është sa i përket zbërthimit të teksteve të ajetin, ndërsa porosi ka të shumë të neve dhe të mundomi me i përmlet disa prej tëre. E para prej tëre të ndërua dhe zërë është se Allahu te bareke ve teala pohon në këto ajete inatin e njerëzve, i cili pasaj mbulohet me ata se nuk ka argumentet të qarta dhe fakte e kështu më radhë. Andaj, kur jehudet i thëshin Muhammedi sallallahu alaihi sallam se s'ke fakte të qarta dhe se s'kije shenja ajete se je pingamber, Allah u gjelluar tha, këto janë ketë qfar, ha, vetëm mbulim i natit të tëre. Andaj, tha Allah u te bare kjo vëtale, vëllë ka gjë e kum Musa bil bejinat, tha, Musa i ka arju e më argumente. Pra ju edhe Musa nuk i kini besuë. Edhe Musa nuk i besue, pra pretendimi juaj se Muhammed e sam nuk ka pejgamber me fakti se s'ka fakte, orrejnë, nuk ka e vërtet. Kjo është e para. Pra Allahu ne tregon në Kur'an se ka njerëz që e mbulojnë inatin e tyre me çka? Me atë se po kërkojmë fakte dhe po ne po dojmë me ditë, po dojmë me ditë, po Allah s'jen argumentu sendet, e kështë më radhë. Sendet janë të argumentuara të ndërruhë dhe zërë. Allahu gjelë ka quë argumente rrëthë për qarkë, poshtë e lartë në vetëvetët tona, se Muhammedi s.a.s. dhe sa jo me të sënkarë Muhammedi a.s. është haqë, se nurihim ajatina fil afaqi, ne dhe t'ja u të regojmë atyre argumente tona në gjithësi, në univers, mirë pojnatë njëriut nuk pranon. Gjithashtu, kam përmen djetartë prej dobive, kjo shumë rëndësi, se njëriju po u bojnë atë qorë më Allahun, Allahu ja bashkon me lehtësinë, me gjithë ngritjen e tij në nivelet të akademizmit dhe kërkimit të argumentit. Kësa akademizëm më kërku argumente, apo? Tani ata bëjtojnë Muhammed e sam ku i ki argumentet. Allahu Gjellalu shikot që si asë bërthen Muhammed e sëllem. Pra, vlezër, kjo neve na duhet shumë. Sidomos të kohën shka na e të jetu, ku çdo njeri për shembull dalë dhe fletë dhe shkruun e kështu me radhë, neve shumë që për shembull fletë na e mërë të argumenteve dhe fakteve se duhet mu provu e kështu me radhë, premisa, shkenca, kitë këto. Njëriju nuk duhet me, nuk duhet pra me umposh para këtyre fjalëve të mëlloja, para këtyre ideve të mëlloja. Nga se kështu Muhammed a.s. u mësu për janës Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu të barë kjo e tërë thëtë, thumë të khattumu l'ijle min ba'di. Ju të cilë po thoni Muhammed a.s. s'ka prova që argument. A të shumë sa nivellet ullë të kini ra ju. Ju kini adhuru vich. E ajë cili adhuron vichin, a ka mundësi kime prendë? Pretendum, prejtësi, aftësi, inteligencë, kërkim të argumentet, s'ka mundësi. E njëri cili, subhanallah, i bjesejsh dhe vicit, vicit, hajvanit, kafshës, e cila se në mbron vetën, pasaj ki ngritë dhe thotë përshemë, da i shovi njërës thotë përshemë, i mbi vlerësojnë fejtë e tjera, mbi fejnë e Muhammedin së sellem, dhe thotë ma muslimant, janë e jo muslimant, se sa muslimant. Njëri, Allah i pushtërson dhe, Allah në arrujt imanë dhe besimin. Andaj shikoj Allahu që shqishem sonë Muhammedin së sellem. Shikoj jau me një lecina tëre. Ata janë që adhurojnë vichin. Wallahi edhe sot, për vichat e tëre, për përmendorët e tëre, për të adhuruarit e tëre, kiametin e bajnë. Gjithu, subhanallah, po kigurja be. Kiametin e bajnë. Sikur që e banë ndikur kiametin dhe luftin për latin dhe uzajen, dhe edhe pse sot për shembull kanë kalu shumë të adhuruara në gjëra më abstrakte apo në rend dhe sisteme kështu me radhë, dhe njerëzit gati se apo kanë vështirësi me e pa se ku është adhurimi këtu. Por sa Allahu xhelal xhelal gjithmonë çon argumente për ta pae të cila është e vërtetë dhe cila është e kota. Gjithashtu të nderuar vëllezër, argumenton ajeti se ne kaluam ajetin 92 se mendjeleti, pra mendjeleti e shfrytëzon mundësien në munges të autoritetit. Që ka tha Allahu te bareke ve teala, thumme të khatë të mulë e gjle, min ba dihi. Kur'ani vëllezër është shumë interesant. Në një shkputit fjales, djetarë ka thonë, këtu është për cëllim gjahi, autoriteti njërzve. Ata kur adhurun vichin, të ndërruar vëllezër, kur Musa ishtë jo prezent. Jo prezent. Ata ju kishin dronë Musës. Se Musa ishte ma autoritativ të ta. Andaj dhe në djetarët, këtu ka se mendjeleti e shfrytëzon mungesën autoritetit dhe vepran. Kjo ndodhë në gjitha lëmit. Dhe kjo qka argumenton? Se Allahu i rua njërzit ma autoritet. Allahu i rua njërzit ma autoritet. Pra kur ardhë Musa, ata e lanë. Dhe fillu ma arsjetue. Nga se të njërzit, andaj Allahu të barë kjo e tala, tha për disa prej jehudive në surën Hashër, se jehudit juve ju tutën ma shumë se Allahot. Le entum ju jeni të madhnum në gjokësat të tëre se sa Allahot. Dhe kjo për çka është? Për fesadën që ka e ka zemra. Wallahi, njeriu nëse e shkul madhrimin e ti nga zemra, kam i madhru të tjerët. Pa tjetër, lazim. Kjo është domosdoshme. A do shiko këtë të ndërullit? Min badi, kursish Musa, vichit. Allahu na rujtë. A në kjoj ka ndodhe dhe Arabve në kohën e kur ka ndru jetë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Kur ka ndru jetë Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, kanë fillu mu rebelu njerëzit. Ka thonë tash nuk është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Pra sikur njerëzit janë të lidhur për autoritete. Për autoritete. Dërsa Allahu gjelluar në mëson neve me u lidhë për qfar? Për autoritetin suprem. I të pa diskutu që më dhe është Allahu gjelluar gjelalu dhe faktet e tina. Gjithashtu të ndëruar lezer, në fjallin Allahu të barek e vëtala vë entum dhalimun, dhe ju jeni zulum qar apo ishit zulum qar kura adhuronit vichin. Qka ka argument këtu në këta jet? Ka thënë djetarët se jehudet e kanë adhuru vichin nga zulumi dhe jo nga ignoranca. Është pet njerëzit i përzin të qështje, apo ignoranca, zulumi, harresa. Tani përshimë Allahu gjelluala shpesher thot në Kur'an, felem ma nesu ma dhukirube. Kura ata e harruan atë me të cilën u përkujtuan, ha, e khadhnahum, ne kemi kap. Tani na dëgjojmë përshimu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njeriu i falet kur të harroje. I falet kur të harroje, në rregull. Nga ana tjetër thotë Allahu xhela, ne kemi dënu kur kanë harru. Tash, nëse këto janë ato përzirjet. Allahu xhela pse thotë, "Wa antum zalimun", ju ishit zullumqtar në adhurimin e viçit. Pse tha ishi zulumqar që mos justifikohen se se kena dit. Nuk kena dit se për shembull vjen ndesh kjo me këta. Eksumera. A dhe për shembull harresa dhe harresa. A ka dilloj harresave? Ka lloj. Ka lloj harres i thojnë li ademi të dhekur. Djetartë janë preciz. Ka harres e cila smirë është logari kur ketë ka dalë pimenve. Hishtë kujtohet, hishtë kur. Kjo harres falet. Mirë, ka harres tjetër. Zdo mu angazhu, zdo me qa kohë për ta. Pëshim, krejtë që ka zdojnë me qa kohën me fe, ata edhe harrojnë. Normal që kanë me harruë. Por harresa e cila buron nga mosqarja kohës, merët logari. Merët logari. Ndërsa harresa e cila është nga mos përkujtimi, që ti mi thonë, a po të kujtojnë, tash po thotë edhe minjë herë, që më dikush i ka i kohë e namazit, edhe ka harruë, për një me ka harruë. Ta mam didush, a e ke falë? Jo, të pas në arru, minjë herë që vëtë falët. Kjo argumenton se kje ka pas nga, komplet i ka dal nga memoria. Njërë ti thu, a më s'ke arru mu falë? Leje, me thotë, leje sës. Pra, ki që farë harrese, edhe ki ka harruë. Edhe ki ka harruë. Mirë po harrese a këti mirët në ndëshkim. Andaj dhe Allahu Gjellu Ala, o entum dhalimun, dhe në adhurimin e vijqit ju ishit, zulumqar. Tani këtu nërmjet zulumit dhe ignorancës, ka lidhje. Ka lidhje. Pra do njerë zulumi është nga ignoranca, dhe ignoranca vetë është zulum. Apo, përse ai që ka zdit ban zulum, dhe ai cili ban zulum, ndoshta edhe me dije, quhet ignorant, se ka vepru në kundër të nasa që e ka dit. Adhe këtë janë ndërlidhura njëna me tjetërën. E kështë mëra. E Allahu Gjellu Ala, si cilësoj këta? Zulumqar. Zulumqar. Së shdo është me vakit vejpër. Andaj Allahu te bareke ve teala është i përpik në shprehjet e tij. Gjithashtu në ajetin 93 të surës Al-Baqara ka shumë prej mësimeve neve do të shtyjm për ligjëratën e ardhme. Elusmi Allahu xhallahu ala që Allahu te bareke ve teala na mundson që të angazhohemi me librin e tij, me sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, na mundson Allahu xhallahu ala me kuptu Kur'anin, me zbatuar ato ajetet tona. Elusmi Allahu subhanahu ve teala që Allahu xhallahu jalaluhu na mundson me bëvë veprat mira me iman. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti i xhallahu jalaluhu na drejton me ditë من القرآن نمسن الله تبارك وتعالى مفديك ميمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.